Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai streamben, amiben ismét hosszú idő után elővettem a DayZ-t, nem is emlékszem, hogy pontosan mikor játszottam vele utoljára, hiszen az elmúlt időszakban, amikor streameltem, akkor általában Csocsóval beszélgettem, ugye a kis podcast adásunkban, és nem nagyon jutott idő játékra. A héten, ha jól emlékszem, akkor csütörtökön kipróbáltuk a LEGO 2K Drive nevezetű játékot, ami annyira nem nyerte el a tetszésemet, úgyhogy most visszatértünk a jó öreg DayZ-hez, amiben teljesen előről kezdem most a játékot, hiszen legutóbb ugye azzal ért véget a DayZ közvetítés, hogy sajnálatos módon az akkori karakterem egy bugnak hála meghalt, beesett ugye a játéktér alá, és mikor újraindítottam a játékot, akkor konkrétan elvesztette minden cuccát, és előről kezdtünk mindent, úgyhogy most ismét egy ilyen szőke hölgyeménnyel fogok túlélésbe kezdeni, és amióta nem játszottam, azóta volt ugye frissítés emlékeim szerint, és most bejöttem ebbe az épületbe, és látjátok ti is, hogy amit találtam a földön, az egy detonátor, amivel távolról lehet felrobbantani, gondolom, robbanó anyagokat. Az az igazság, hogy én ilyet még soha nem láttam a játékban. Nekem újdonság, fogalmam sincs, hogy mikor kerülhetett be. De érdekes, hogy már ilyen is van a játékban, hogy lehelyezhetsz valahová robbanószert, és távolról felrobbanthatod egy detonátor segítségével. Ez teljesen új nekem. Én még mondjuk robbanószert sem használtam a játékban, azt tudtam, hogy már van benne robbanószer, de ez a detonátor, ez abszolút új dolog. És egyébként este van, mint ahogy láthatjátok, esik az eső, úgyhogy hát ennél már volt szerencsésebb kezdésem ebben a játékban. Na mindegy, volt már rosszabb is, úgyhogy nekiállunk túlélni. Nevezzétek el a karaktert, srácok! Nevezzétek el a karaktert, mi legyen a neve? Közben Hugoz írja a chatben, hogy az arsa hasonlít Scarlett Johanssonra, legyen akkor a neve Fekete Özvegy. Nagyon jó, Hugoz megelőzött a gondolatban, úgyhogy legyen Fekete Özvegy. Legyen Fekete Özvegy a neve, ez legalább könnyű lesz megjegyezni. Gyorsan megeszem ezt a szilvát, hogy ne halljunk éhen. És közben megérkezett hozzánk Lóri, megérkezett Timonka, és itt van velünk Démi is. Szevasztok, srácok! Köszönöm szépen, hogy ezen az egyébként verőfényes vasárnap délelőttön, ami nem sokára átfordul délutánba, velem tartotok. És megnézzük, hogy mi a helyzet itt. Közben írja a játék, hogy a szerverek és a karakterek le lesznek törölve az 1.21-es frissítést követően. Úgyhogy a jelek szerint a közeljövőben lesz egy újabb, nagyobb frissítés a játékhoz. Jön az 1.21-es változat, ami le fogja sikálni a szervereket, úgyhogy akármilyen karaktert is készítek ma, az valószínűleg el fog tűnni a következő alkalomra, mikor játszani fogok, úgyhogy nem is veszem annyira komolyan a dolgokat. Közben egyébként Timonka írja a chatben, hogy a detonátor az a robbanószerekkel együtt érkezett. És hogyha szétszedjük a detonátort, akkor kapunk elemet. Közben Lóri írja, hogy Angliában ködös idő van, azaz, hogy nem Angliában, hanem egészen pontosan Írországban, bocsánat, mert hogy Lóri nem Írországban van, hanem Skóciában van, ne is foglalkozzatok azzal, amit beszélek, szóval Skóci? Szóval Lóri nem Európában van, hanem azon a furcsa szigeten, akik kiléptek az Európai Unióból. Most már lassan találhatnánk valami hasznosat. Van sepp, itt egy sporter. És hogyha jól látom, akkor van benne tál is. Ja, igen, van benne lőszer. Hát, töcsém. Megőrülök. Mert van egy majdnem teljesen használhatatlan fegyverem. Ez körülbelül ijeszgetésre jó, semmi másra. Na szóval, igen. Hát nagyon sajnálom egyébként, hogy sötét van, mert hogy nem tudom, hogy mennyi látszik a játékból. Nálam a képernyőn, ami a streamnek a monitorát mutatja, nagyon kevés. Remélem, hogy nálatok valamivel több, és hogy hamarosan majd azért fel kellene, hogy lássunk valamit, vagy találok a fejemre pattintható fejlámpát, hogy egy kicsit megvilágítsam a környezetet, ami... ami picit javítana a streamnek a minőségén, hogyha legalább egy pici fény lenne. És azért raktam egyébként most ilyen koránra, délelőtre a streamet, mert hogy ugye kedden volt podcast felvételünk Csocsóval, és azt a podcastet még meg kell vágnom, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma délelőtt játszok nagyjából 2 órát, így a Daisy-vel, aztán nekiállok a podcast vágásának, és hogyha minden jól megy, akkor este már elérhető lesz a különböző podcast szolgáltatásokban. Itt van még egy detonátor. Egyébként. Szóval, hogyha minden jól megy, akkor estére ott lesz a podcast szolgáltatásokban. Az új epizódnak a vágott verziója, ugye úgy szokott lenni, hogy fölvesszük Csocsóval élőben a podcastet, amit itt lehet követni a Twitchen. Mind a ketten rögzítjük a saját hangunkat, azokat én összerakom egy programban, és megvágom, hogy ne legyenek benne felesleges szünetek, őzések, meg ilyesmi, meg kicsit ilyen pörgősebbre vágom, kiszedem belőle azokat a részeket, amikről úgy gondolom, hogy nem annyira hasznosak, hogy úgy mondjam, és aztán feltöltöm őket a Google-be, az Apple-höz, illetve a Spotify-hoz, ahol aztán meghallgatható mindazok számára, akik esetleg lemaradtak a közvetítésről kedden, úgyhogy ez lesz a délutáni programom, hogy vágom a podcastet, ami egy kicsit most rövidebb, mint a legutóbbi verziók, úgyhogy ha minden jól megy, akkor nem fogok vele annyit időt tölteni, mint korábban. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de hogy egy ilyen egyórás podcastnek a megvágása számomra valamikor ilyen 5-6 órát is igénybe vesz. Ugyanis nyilván nem csak vagdosom az elhangzottakat, tehát hogy nem csak kiszedem belőle a fölösleges részeket, de odafigyelek arra is, hogy a két hangsáv, amit külön veszünk fel ugye Csocsóval, azok ugyanolyan hangosak legyenek, meg hogy ne legyenek benne ilyen hatalmas nagy kiugrások, tehát hogy ne legyen zavaró hallgatni a podcastet, úgyhogy elképesztően sok időt el lehet szöszölni azzal, hogy a végeredmény az megfelelő legyen, de a legutóbbi felvétel egyébként szerintem a szokásosnál jobban sikerült minden szempontból, a hangminőséget illetően is, meg azt is, ahogy beszéltünk, úgyhogy abban bízom, hogy a mostani epizódnak a megvágása az nem fog annyi időt igénybe venni, mint például a legutóbbi adás, amivel biztos, hogy elszórakoztam legalább 6-7 órát, ami nagyon sok. Tehát, hogy 6-7 óra vágás az olyan, mintha egy munkanapot eltöltenél azzal, hogy megvágsz valamit. Úgyhogy, ja. Amikor elkezdtünk podcastet készíteni, akkor nem is gondoltam volna, hogy ennyi időbe telik egyébként egy normális minőségű podcastet összerakni. Nyilván ez hozzátartozik ehhez ahhoz is, hogy nekem van egy ilyen, hát olykor nem túl szerencsés ilyen, hogy is mondjam, mi ennek a maximalista vagyok, és nagyon sokat tudok pöcsölni azzal, hogy a podcast olyan legyen, amit én is szívesen hallgatnék. Tehát, hogy ne legyenek benne felesleges szavak, mondatok, ismétlések, ne legyen benne őzés, meg ilyesmi, úgyhogy én erre odafigyelek, amikor készítem a podcastet, és hát ez egyébként meglehetősen időigényes tud lenni, de nem bánom, mert mindig örülök, amikor olyan a végeredmény, hogy meghallgatom, és azt mondom, hogy na, ez olyan, amit én is szívesen hallgatnék, miközben éppen dolgozom, vagy úton vagyok valahová, vagy valami ilyesmi. Nyilván lehet, hogy egyébként mások akkor is élveznék a podcastet, hogyha én nem pöcsölnék vele ennyit, de egész egyszerűen én így működöm. Tehát, hogyha csinálok valamit, akkor igyekszem azt a lehető legjobb minőségben elkészíteni, úgyhogy ezért szoktam viszonylag sok időt tölteni azzal, hogy elkészüljön a podcast. És közben Lóri kérdezi, hogy nincs erre valami automata túl, ami kiegyenlíti a hangerő különbségeket. Az igazság, hogy van, nyilván van, tehát hogy 2023-ban vagyunk, rengeteg szoftver áll rendelkezésre, hogy optimalizálja a hangokat, de hogy ez az optimalizálás egyébként az én tapasztalatom szerint, ez a hangoptimalizálás akkor működik jól, hogyha maga a beszéd az folyamatosan ugyanolyan. Tehát, hogy sikerül felvenni egy podcastet úgy, hogy valaki folyamatosan ugyanabban a hangsúlyban, ugyanazzal a hangmagassággal beszél, és hát ezt nyilván profik meg tudják csinálni, az olyan amatőrök, mint mi, nem? És azt vettem észre, hogyha én automatikusan optimalizálok egy kettő különböző hangsávot, akkor egész egyszerűen nem szűri ki ezeket a kilengéseket, és azt így nekem, én legalábbis én azokat saját magam szoktam kezelni, és módosítgatni, és most valahová ledobtak egy gázbombát a közelben. Érkezett a repülő, és jött a gáz, nem tudom, hogy egyébként hova érkezett a gáz, de közel van, és hát nem engem talált el, hál' Istennek, úgyhogy szerintem egyébként itt van a balotai reptér tőlem balra, és szerintem a balotai repteret bombázták most le, megnézem azért, hogyha már úgyis itt kutyagolok, de szerintem itt a repteret bombázták most le. És visszatérve a podcast készítésre, tehát hogy nyilván én nem vagyok profi vágó, meg nem ismerek sok programot, meg teljesen új és béna vagyok még ebben a podcast vágásban, tehát hogy biztos vannak olyan trükkök, amikkel meg lehetne könnyíteni a podcast vágásnak az idejét, menetét, viszont tényleg a legelején járok, eddig összesen 5 podcastet vágtam meg, sőt csak 4-et, és még én is tanulom ezt az egészet, úgyhogy még nagyon az elején tartok. Nyilván, ahogy egyre több időt fektetek bele, meg rákeresek, meg használok programokat, idővel biztos, hogy sokkal gyorsabban tudom majd vágni ezeket a podcasteket, de egyelőre most még örülök annak, hogy szenvedéssel is, de sikerült tényleg összehoznom egy olyan adást, aminek jó a hangminősége, és tényleg ilyen normális sebességben nem össze-vissza dadogva beszélünk benne, hanem a végeredmény alapvetően egy profi hallgatható anyag, úgyhogy egyáltalán nem bánom egyébként azt az időt, amit beleölök, csak így most gondoltam, így érdekességként elmesélem, hogy ennek a podcast készítésnek azért megvannak a maga a hátulütői olyan szempontból, hogyha az ember tényleg odafigyel arra, hogy mi az, amit kiad a kezei közül, akkor az időt igényel. Főleg akkor, hogyha nem vagy jártas egyébként ebben a melóban. Közben Timonka írja, hogy Csernogorsz kórházra jött a gáz elvileg. Egyébként tényleg, tehát nem Balota mellett vagyok, hanem itt vagyok Csernogorsz mellett, úgyhogy ja, valószínűleg tényleg odaérkezett a gáztámadás, ahol Timonka mondja. És hát kaját kéne nagyon gyorsan szereznem, mert különben éhen fogok halni, és rögtön kezdhetjük újra az egész mókát egy teljesen új karakterrel. Úgyhogy most itt beszaladok a házok közé, és drukkoljatok, Drukkoljatok, hogy találjuk valami... Igen. Timonka jól mondta, ott a háttérben már látszódik. Látszódik a kórháznál a gáz, a gázfelhő. Úgyhogy Timonka nagyon jól megsatszolta, hogy éppen mit bombáztak le. Közben Hugodzi írja a chatben, hogy tegnap amúgy olyan történt velem, hogy előbb robbant a gázrakéta, és utána hallottam, ahogy repül a célja felé. Wow! Na, ilyen még velem soha nem történt. Pedig egy-két gázrakétás támadáson azért már én is túl vagyok. A régi szép idők, amikor sikerült összeszednem a teljes gázvédelmi felszerelést, és be tudtam menni a gázfelhőkbe, hogy aztán ott körbenézve lootolgassak, mert hogy nem kellett a zombik miatt aggódni, akiket kicsinált a gáz, és gondolom halljátok, hogy nagyon korog már, fekete özvegynek a gyomra, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha legalább egy almát vagy valamit találnák a földön, vagy egy konzervet, amit gyorsan be lehet habzsolni, mert semmi nem olyan szomorú, mint amikor egy karakter elhalálozik éhségben. Tehát, hogy nem szeretem, mikor a karaktereim éhen halnak, mert az azt jelenti, hogy borzasztóan béna vagyok. Pedig emlékeim szerint ezen a környéken azért a fák alatt korábban akadtak gyümölcsök. Ez a szilva az rohadt. Ott egy hátizsákos zombi. Hopp! Yay! Hú! Na, egy rövid időre megmenekültünk. Mert hogy találtunk egy kiszáradt almát, ami körülbelül 5 percre megoldja ezt az éhség problémát. Aztán... Ja, ez sokat nem segített. Úgyhogy nagyon gyorsan találni kellene még valamit, amit meg lehet enni. De nézzük, hát ha maminál lesz valami kaja. Ezek a mamik ilyenek, hogy néha van náluk betevő, hát ez a mami ez nem ilyen volt. Mert komolyan a mamikra se lehet számítani. És legalább a nap süt neki, vagy valami, tehát valami sikerülhetni ebben a játékban. Fájunkán. Kaja, jó, egy picit, legalább átment sárgába a kaja mutató, azért az már egy foknyi haladás. Szevasz Balázs, köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ezen a csodálatos verőfényes vasárnap délelőttön. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben a fekete özvegyet irányítom, hiszen így neveztük el a karaktert, és most épp azt a nemes küldetést hajtom végre, hogy próbálok kaját találni, hogy életben tudjam tartani fekete özvegyet. Akit azért neveztünk egyébként el fekete özvegynek, mert nagyon hasonlít Scarlett Johanssonra az Endgame-ből. Nem az Endgame-ből, de az Endgame-ből és a... Nem, az Infinity War-ból. Bocsánat, az Infinity War-ból, mert ott volt neki szőke, a rövid haja. És egy szőke, rövid hajú karaktert irányítok, és Hugodzi javaslatára elneveztük fekete özvegynek. úgyhogy most övletes nagy kajahajkurászásodban vagyok, hogy ne haljon éhen ez a szerencsétlen. Hopp, mi ez itt? Jód. Hát igen, az időjárás és a napszak az megint nem kedvez a streamelésnek, de bízom benne, hogy nem sokára az eső is eláll, meg a nap is kisüt, és nem lesz ennyire élvezhetetlen az, ami a képernyőn történik. Mert hogy ez mi volt? Hirtelen azt hittem, hogy nem jön a dörgés. Ja, az a körte, az rohadt. A rohadt életbe. A rohadt életbe, a rohadt körtékbe. Már na. Hát komolyan. Oh! Unknown food can. Hát ezt megtartjuk. Megtartjuk a legvégsőbb esetre ezt a food can-t. Blowtorch. Wow! Ilyet se láttam még. Valahol valamelyik házban viszont volt hozzá gázkanna. Ez heggesztő cucc akar lenni egyébként? Vagy mire jó? Vagy mire jó? Aztán ez is új nekem. Ezt sem láttam még korábban a játékban. Heggesztő cuccot. Ha! Melyik házban volt? Melyik házban volt vajon az a gázkanna? Na mindegy, biztos találok még, azért majd kipróbálom. Blowtorch. Hát megőrülök, mik vannak már a Daisy-ben. Hol tart már a tudomány, gyerekek? Őrület. Legalább az eső elállt. Úgyhogy kutyagolhatok a vaksötétben. Az a baj, hogy felhős az ég, és még a hold sem látszik, úgyhogy a teljesen minimális fényviszonyok között kell játszanom. Megint villámlott. Szoktak vele kaját is pirítani, azt írja Lóri. Timonka pedig írja, hogy kocsit javítani, hordót, cooking padot. Wow! Imádom egyébként ezeket a dolgokat, amiket beraknak a Daisy-be, hogy eszembe nem jutna. Hogy ilyen cuccokat rakják bele, de a fejlesztőknek igen. És bele is rakják. És akkor van benne hegesztő pisztolyod, vagy pont, nem tudom pontosan mi ennek a neve, most nevezzük hegesztő pisztolynak. És azt nézem egyébként, hogy hát akkor elindulok a szokásos úton fel a katonai sátortáborba, meg katonai, folyamatosan nem tudom, hogy mit beszélek, szóval a vadásztáborba. Fölmegyek a vadásztáborba, elindulok a szokásos úton, és azt nézem, hogy most nincsenek itt tehenek. Emlékeztek? Nem is olyan régen. Itt puffantottam le egy tehenet, lett egy csomó húsom, amivel rengeteg ideig nem kellett többé aggódnom a kaja miatt. Ez egy teljesen új karakter, már, de nem azért, mert rezetelték a szervert, hanem nem tudom, itt voltál-e legutóbb, mikor játszottam Balázs, de akkor történt az, hogy volt egy viszonylag jól felszerelt karakterem, aki beesett. Beesett ugye a játéktér alá, és elvesztett mindent. Úgyhogy azt a karaktert egyébként tényleg el is vesztettem meg minden, úgyhogy ez egy teljesen új hős, viszont az 1.21-es patch még nem jött ki, ami törölni fog minden szervert, meg minden. Tehát, hogy az valamikor a közeljövőben várható, de hogy ez még nem az. De lesz az is nem sokára. Mi ez? Ja, villanykörte. Kicsit aggaszt egyébként ez a kaja helyzet, hogy ez nem jó. Nem jó, hogy nincsen kajám és szakad az eső, de remélem, hogy eljutok. Eljutok a vadásztáborig. Valami gyümölcs azért csak jó lenne itt közben, de úgy emlékszem, hogy ezen az úton nem olyan szokak enni gyümölcs a fák mellett. Lehet, hogy több időt kellett volna töltenem a városban, és összeszednem legalább néhány gyümölcsöt, és konkrétan szakad az eső, tehát hogy ennél jobban szerintem nem tud esni ebben a játékban, úgyhogy így nagyjából biztosra veszem, hogy ez a karakter meg fog fázni. Tehát, hogy innen, ezen a ponton ez annyira biztos, mint az, hogy most május 21-e van vasárnap. És a hidratálás is a béka segge alatt van. Van egy ilyen sanda gyanúm, hogy nem lesz egy hosszú karrierje ennek a szerencsétlen fekete özvegynek. De próbálok optimista maradni. Ugye kút van a táborban. De hát attól még egy picit messze vagyok. Na mindegy, hát ha más nem, akkor majd újra kezdjük megint az egészet a leges legelejéről. Közben Balázs írja a chatben, a következő az lehetne, hogy például ha fazekat kiteszel az esőbe, akkor lesz benne iható víz. Egyébként ez egy tök jó ötlet. Azt nézem egyébként, hogy nincsen semmi, amivel ki tudnám nyitni ezt a... vagy igen? De, kibírom nyitni ezt a konzervet. Most megeszem ezt a konzervet, és ha szerencsém van, akkor némi nedvesség jön a konzervvel együtt, és kicsit javulni fog a hidratálása a karakternek. Lehet, hogy nem jó ötlet megenni a jelöletlen konzervet, de hát most jobb nem jut ez eszembe. Maximum elkapok egy vérhast, hát mi baj lehet, ugye? Vagy hányni fogok. Na tessék, tele is van a gyomra, ez jó nagy konzerv. Viszont ideiglenesen megoldotta a problémámat. Mindjárt kiderül, hogy megbetegszem-e tőle. Valamiért csökken az életerőm, ami tök furcsa. Lehet, hogy már megbetegedtem. Ja, most meg elindult felfelé, jól van. Kicsit ilyen fáziskésésben van itt az a jobb alsó sarokban az ikonsor, ahogy nézem. Most már lassan 30 perce játszom teljesen sötétben, úgyhogy lassan most már tényleg felkelhetne a nap. Hál' Istennek a táborban, ahová éppen tartok, van kórház, úgyhogy ha szerencsém van, akkor találok gyógyszert, és meg tudom majd előzni, vagy kezelni tudom a betegséget, hogyha minden jól alakul, mert hogy bőrigáztam, úgyhogy majdnem 100 000 százalék, hogy ebből betegség lesz, megfázás lesz, viszont egyelőre úgy tűnik, és nem akarom elkiabálni, de egyelőre úgy tűnik, hogy a kajától nem lett rosszul a karakter. És megérkeztünk. Megérkeztünk a táborhoz. Thirsty Hound! Üdvözöllek köreinkben, jó szórakozást kívánok a mai streamhez. Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ezen a verőfényes vasárnap délelőttön. Épp egy vadonatúj karakterrel igyekszem túlélni, fekete özvegyel, és megérkeztem egy vadásztáborhoz, ahol reményeim szerint egy picit... Hó, itt valahol van egy csirke. Itt valahol van egy csirke, úgyhogy lesz húsi. Lesz húsi. Hát mit csoda, csodálatos hír lesz, kérem szépen. Csak előbb ellátjuk. Ellátjuk ezt a sebet, amit szereztem. Na nézzük, miből élünk. Blood Kit Collection. Jó. Jó, ez nagyon jó hír, hogy vannak csirkék. Mert az megoldást jelent a kaja problémára. Hoppá! Hoppá! Ott egy longhorn, amit nem tudok felvenni. Hát akkor ezt most elrakjuk, betesszük. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Na, egész! Remélem találok egy kést egyébként, amivel lebírom majd szúrni a fertőzötteket. Azon gondolkodok... Ja, nincs övem. Nincs övem, amire fel tudnám rakni ezt a késtartót. Hú, kötelet is jó lenne találni, mert azt hiszem, hogy a kötélre, a kötélből készült övre is föl lehet rakni ezeket a cuccokat. Nyilván felveszik a cowboy hetet. Hopp, hopp, hopp, sweater. Ez ott micsoda? Na. Shotgun lőszer. Ott a kés. Nagyon jó. Hunting knife. Ja, be is került a tokba. flakonnak is örülnék, igen, hogy ne kézből kelljen inni. És az a baj egyébként, hogy azt hiszem, itt nincs olyan épület, ahol be lehetne gyújtani. Úgyhogy, ha megtalálom a csirkét, akkor el kell mennem a következő városkába, ahol lesz olyan épület, ahol tüzet tudok rakni és meg tudom sütni. Ó! Hát komolyan! Csodálatos! Találtam normális hátizsákot, ráadásul vízhatlan hátizsákot, amiben azért félcuc rendesen alakulnak itt. Ó, és akkor most mi legyen, kék vagy piros? Maradjunk a kéknél. Gun cleaning kit. Hiszen majd jól meg is fogom a fegyvereimet takarítani. Nagyon jó. Na, most akkor meg kell keresnem ezt a csirkét. Ami nyilván így az átkozott esőben egy picit nehezebb lesz. Zombi. Nincs náluk semmi. Ez olyan szomorú. Ja, nem áll. Komolyan? Hogy lehet kiszedni a kést? Sikerült. Kicsit körülményes lett, de sikerült. Na, van húsi. Nagyon jó. Na. Gyufa. Hát jó. Felszedtem mindent, igaz? Nem hagytam itt semmit. Ja, a kis gázizénket. Ezt azért... A kesztyűt is felveszem. Ó! Várjunk csak. El ne felejtsek kezet mosni. Halo. Kútnál nem lehet kezet mosni. Az hol? Miért nem lehet kezet mosni? Ah, megvan. Igen. Úgy lehet kezet mosni, hogyha nincs a kezünkben semmi. Make sense. Egyébként egészen logikus, ha jobban belegondolunk. És iszok még egy picit. Aztán elindulok a közeli településre, ahol megsütöm a húsit, mert hogy itt nem tudok hús sütni sajnálatos módon. de legalább megszállítom a karaktert, illetve lesz ennivaló, miután beérünk. Hál' Istennek a közelben van egy település, úgyhogy ez a probléma gyorsan meg fog oldódni, és egyébként meg vagyok lepődve, hogy még nem fázott meg a karakter, most lekopogom, de hogy meglepő, hogy még nem fázott meg a karakter. Közben Lóri, itt vagy még? Nézed még a streamet? Jól van. Figyelj már, Lóri, mi a helyzet a társas játékokkal? Megérkeztünk az úthoz, úgyhogy mi nem. Szóval azt kell tudni, hogy még tavaly novemberben, vagy nem, még tavaly októberben megkértem Lórit, hogy rendeljen meg nekem 2 darab társast a Marvel United második évadához, 2 darab kiegészítőt, ami úgy volt, hogy meg fog jelenni decemberben, és mi ezért decemberben ki is mentünk egyébként Skóciába, Edinburghba, viszont nem jelent meg a társas. Úgyhogy hiába mentünk ki, és azóta viszont megjelent a társas, ami meg is érkezett Lórihoz, és így hónapok óta próbálom elérni, hogy Lóri feladja őket nekem, és megérkezzenek így fél év után végre Magyarországra. És most mindannyian a tanulói vagytok annak, hogy Lóri beírta a chatbe, hogy kedden feladja, úgyhogy szurkoljatok, hogy megérkezzenek a Marvel United társasaim. Egyébként ez 2 darab kiegészítő, amik lehetővé teszik, hogy összesen, ha jól emlékszem, akkor 8 ember játszon ezzel a szuperhősös társassal, mert hogy egymás ellen lehet játszani. És marha jó. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha végre benne lennének a gyűjteményemben ezek a társas játékok. Úgyhogy Lóri, nagyon hálás leszek, hogyha a most megtett ígéreten megfelelően kedden feladod, és én pedig szépen kedden el is fogom neked utalni a postázásnak a költségét. Elállt az eső, és hogyha jól látom, akkor ilyen lassan pirkadat lesz itt a játékban. Ó, ezek korábban nem voltak itt. Ez itt egy teljesen új. Ez teljesen új, hogy itt egy rendőrautó. Rendőrökkel. Ez korábban nem volt itt, ez tuti. 100%. Hűha. Hoppá, beteg lettem. Megbetegedtem, basszus kulcs. Dinamikus event. Hát ezt sem tudtam. Minden nap tanulok valamit. Szóval ez ilyen random jelenik meg, mint a katonai konvoj. Jaja, minnyer, megcsinálom ezt a... Kicsavarom a ruhákat, csak... Bemegyek egy épületbe. És az a baj... Hogy nincs egy... Még csak egy fejszém sincsen. Na mindegy, ágakból tudok tüzet csiholni azért. Itt elintézem itt a zombikat, hogy ne zavarjanak, miközben majd itt elkezdek szaladgálni a bokrok között. Hát ezzel a zombival meg mi történt? Helyben futó zombi, imádom. Gatyám az teljesen tönkrement. Úgyhogy ezt most le se veszem, mert akkor nem bírom visszavenni. Gyorsan találnom kell egy nadrágot is. És kíváncsi vagyok, hogy milyen betegséget kaptam el. Egyelőre nincsen tűzszögés, meg semmi. De gyanultam, hogy megfázott a karakter. Adja Isten, hogy itt valahol legyen egy nadrág. Természetesen nincsen. Miért is lenne? Viszont itt egy cat food. Hát ezt is elrakjuk a nehéz időkre. A cat foodot, és megint esik az eső, hogy rohadjon meg. Az is azért is jó lenne, mert hogy még izém sincsen. Még rongyom sincsen, úgyhogy valami ruhát kénytelen leszek. Valami? Ah! Itt egy húdi. Tudok rongyot szaggatni. Hopp, ott egy nadrág. Na, hál' Istennek. Na. Lassan minden meg lesz ahhoz, hogy tüzet tudjak rakni. És végre tényleg pirkad. Ó, és nagyon korog a gyomrom. Csak felvettem egy körtét. Felvettem egy körtét. Ezt gyorsan megeszem. Hol a ott a körte. Ez pont elég lesz, amíg megcsinálom a tüzet. Ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon fasz. Ja, Istenem. Jó. Oké. Na nézzük. Jöhet a tüzecske. Köszi Lóri, köszi, köszi. Ez már is jobban érzem magam attól, hogy elátkozott társast fogsz nekem küldeni. Már is sokkal jobb. Hoppá, valahová. Valahová megint ledobták. A dolgot, hogyha jól hallom. És jól hallom, ugye? Szóval igen, tehát Lóri azt írta a chatbe, hogy ami vicces, hogy mióta megrendeltük a társas kiegészítőt, körülbelül több dolog történt máskor évek alatt, szóval készülj fel, hogy lehet, hogy a doboz el van átkozva. És Lóri most hozzátette azt is, hogy azért vártam a küldéssel ennyit, hogy kiderüljön, tényleg el van-e átkozva, vagy csak halucinálom, most, hogy nagyjából biztos, mehet. Hát köszi. Na hát igen. Ahogy várható volt, megfázott a karakter. Úgyhogy most megvárom, hogy megszáradjon. Oké. Közben tuti, hogy megsült a húsi. Az igen. Na Istenem. Ez, hogy kivették az inventoriból azt a lehetőséget, hogy ha nyomva tartod az X-et, akkor lerakod a földre a cuccokat, ez katasztrófa. Hogy mindig nem száradtak meg a cuccok, úgyhogy le kell raknom őket a földre. Társasjátékkal és átokkal kapcsolatban Lóri még azt írja a chatben, hogy egyébként remélhetőleg a dobozzal együtt tovább megy az átok, úgyhogy bármikor tovább ajándékozhatod bármelyik ellenségednek. Egyébként ez nem is rossz ötlet. Tehát, hogyha tényleg az lesz, hogy én is azt veszem észre, hogy átkozott a társasjáték, akkor még mindig tovább lehet majd adni valakinek, akit nem szeretek. Na, megszáradtak a cuccaim. És hát akkor most az lesz a feladat, hogy találjunk gyógyszert. Hogyha ne adj Isten, magától nem gyógyulna meg a karakter, amire viszonylag kevés esélyt látok, akkor... akkor legyen gyógyszer, amivel meg tudom gyógyítani. És akkor most el is indulunk. Megszáradtam, megszült a csirkehúsi. Úgyhogy mehetünk. Hál' Istennek a közelben van egyébként még egy vadásztábor, ahol szintén van kórház. Úgyhogy van esélyem arra, hogy találjak gyógyszert. Meglátjuk, meglátjuk. És... kisütött a nap végre. Egy óra játék után végre látszódik, hogy mit csinálok a játékban. Hát nem fantasztikus? Hát nem fantasztikus? Dehogy nem. Csodálatos fantasztikus. Hoppá, már nem csak a karakternek korog a gyomra, de nekem is. Alma, alma, alma. Megvallom őszintén, nem gondoltam volna, hogy... hogy ilyen sokáig eljutunk ezzel a karakterrel. Az elején azért nem voltak túl jók a kilátásai. Most viszont a betegséget leszámítva egészen korrekt a helyzet. Ó, megérkezett Oberon. Oberon barátunk, aki eddig békésen szúnyogált valahol, most úgy érezte, hogy itt az ideje, hogy becsatlakozzon a streambe. Semmit nem hagytál ki, hugadzi, tökéletes lesz a fasírtod, hidd el nekem. Ezt már szeretem. Hopp, egy varrókészlet. Köszi. Köszi, zombi. Most jöhetne az, hogy találok egy hosszú gatyát. Hogy ne rövid nadrágban kelljen kommandóznom. Mi van, Obika? Mit szeretnél? Enni. Tudom, ez csak egy költői kérdés volt. Mi az? Kötél! Obzika? Mi az? Itt mászik. Szeretne fölmászni a lábamra konkrétan. Jól van. Na, remélem előbb-utóbb találok majd egy normális övet, amire fel tudom rakni a késtartót. ott egy kút. Ezt mindjárt meglátogatom, iszok egyet, feltöltöm. Feltöltöm a vizes bendőmet, ha már kulacsom nincsen. Frying pan, barna, cowboy kalap. Ó, ezt is felejtettem, hogy ilyenkor le kell venni a izét, a maszkot, mert hogy ugye teleköhögtem. Ezért ezt... Ne vedd fel, baszki, csak rakd be az inventoriba. Mert majd fertőtlenítjük valamivel ezt a maszkot. Közben Lóri kérdezi, hogy tervezzük-e, ahogy meghívjunk embereket a podcastbe, amit Csocsóval szoktunk csinálni. Hát őszintén szólva... Nem jutott még eszembe, hogy kit lehetne meghívni, de nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben nem csak én és Csacsó fogunk dumálni ebben a podcastben, hanem lesznek vendégek is, de egyelőre nincsenek konkrét ötleteim. Igazából az én tapasztalatom az, hogy ezzel a legnagyobb probléma az, hogy megtalálni az időt, hogy te is, meg a vendéged is ráérjen podcastet készíteni, mert néha még Csocsóval is szoktunk szenvedni, hogy mi az az időpont, amikor mindkettőnek jó, hogy leüljön az ember beszélgetni, mert az igazság, hogy amikor az ember nem életvitelszerűen csinálja ezt a dolgot, hogy itt podcastezik meg minden, akkor a munkaidőn kívül tudsz. Mármint, hogy tehát hogy nem profi szinten csinálja, hanem csak szórakozásból csinálja ezt a podcastet, akkor munkaidő kívül tudsz podcastet készíteni, ami elég erősen behatárolja azokat az időpontokat, amikor egyébként podcastet tudsz készíteni, szóval... Nem tudom megígérni, hogy a közeljövőben lesznek vendégek, de nem zárnám ki ennek a lehetőségét, mert nyilván jót tenni egyébként a változatosságnak, meg egyébként is tényleg azért valóban igaz, hogy szoktunk találkozni érdekes emberekkel, akikkel jókat lehetne beszélgetni mindenféle témákról. Úgyhogy igen. Azt gondolom, hogy az első évadban még nem valószínű, hogy lesz vendég, de később egyáltalán nem tartom kizártnak. És egyébként arra is látok esélyt, hogy ezt az egész podcastes dolgot el fogjuk vinni olyan irányba, hogy nem... Jaj, ezt most hogy csináltam? Szóval, hogy nem Twitch adás élőben fogjuk felvenni a közvetítést, hanem mint a normális podcasterek teljesen külön. Szóval ez elképzelhető a közeljövőben. Valószínűleg majd az is a második évattól. Mert hogy 10 részesre tervezzük egyébként az első évadot, és hogyha meg lesz az első 10 rész, akkor valószínűleg elmegyünk egy kis pihenőre. És utána átgondoljuk, hogy hogyan tudnánk profibban csinálni ezt az egészet. Jaj, most veszem észre egyébként, hogy elfogyott a kötszerem is. Úgyhogy majd arra is figyelnem kell, hogy legyen köszönöm. Szóval visszatérve a podcastre, dolgozunk rajta, hogy egy picit profibb legyen a dolog, meg hogy vendégek is legyenek. Az első évadot még valószínűleg végig fogjuk csinálni, úgyhogy csak ketten vagyunk, aztán a második évadra már lehet, hogy úgy fogunk rákészülni, hogy legyenek vendégek is rajtunk kívül. Captain of Chaos, üdvözöllek, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután, mert már délután van, ugye? Elmúlt dél, igen, elmúlt dél 16 perccel, úgyhogy már délután van, úgyhogy köszönöm szépen, hogy benéztél hozzánk így ma délután. Jó szórakozást kívánok, ismét Daisy van természetesen. Mert mint, hogy nem természetesen, de Daisy van, és egy teljesen új karaktert irányítok egyébként, akit Fekete Özvegynek neveztünk el, és hát a játék elején hatalmas nagy esőbe keveredtem, úgyhogy sikerült megfáznom, hogy most éppen az a feladat áll előttem, hogy gyógyszert vagy vitamint találjak a karakternek, hogy aztán ki tudjam gyógyítani a náthából, amit elkapott. Viszont egészen jól sikerült felszerelni ezt a hölgyet. Mióta elindultam a kezdő területről, vannak fegyverei, vannak a helyzethez képest egészen korrekt cuccai. Még ennivalója is van, úgyhogy nem reménytelen a helyzet. Nem reménytelen a helyzet. Úgy terveztem egyébként, hogy ma ilyen 2-2 és fél órát fogok streamelni. Aztán neki kell állnom a podcast megvágásának, hogy estére legyen új epizód, amit lehet hallgatni. Ez lesz egyébként a 6. része a podcast sorozatunknak, és a legújabb adásban, hogyha esetleg valaki nem tartott velünk kedden, a kézi konzolokról beszélgettünk, illetve a Gamer Szimfóniáról, amin Csocsó részt vett múlt vasárnap. Hoppá, két körte is, hát, mint a mesében. Úgyhogy, ha minden jól megy, akkor estére már tudjátok majd hallgatni a legújabb Clickbait podcastet. Az lenne jó, hogyha valahol találnék egyébként fertőtlenítőt. Ja, a bandanát addig nem kéne felvennem a fejemre, amíg meg vagyok fázva. Szóval tök jó lenne, ha találnék fertőtlenítőt, mert hogy nincsen olyan cuccom jelenleg, amivel fertőzés veszély nélkül be tudnám kötni az esetleges sebeimet. Ami nyilván nem jó hír. És mióta elkezdtem a játékot egyébként, sehol jódot találtam, amivel egyébként lehet kezelni a helyzetet, hogyha elfertőződik egy seb, de mégis mennyivel jobb lenne, hogyha lennének fertőtlenített kötszereim. Bízom benne, hogy előbb-utóbb valahol felbukkan alkohol, vagy valami, amivel ezt a problémát meg tudom oldani. De meséljetek nekem, hogy ti mivel fogjátok tölteni a vasárnap hátralévő részét, hogyha véget ér ez a stream, mentek valahová, kimentek el szabadba. Én ma még nem voltam kint, de az ablakon át úgy tűnt, hogy elképesztően jó idő van, tehát hogy megérkezett a nyár Magyarországra, és szívem szerint egyébként tökre kimennék valahová, akár csak beülni valahová, meginni egy kávét, de eldöntöttem, hogy ma meg fogom csinálni a podcastet, úgyhogy nem engedem meg magamnak a kávézást, meg a szabadban mászkálást, hanem a feladatra fókuszálok. De ti azért elmeséltetek nekem, hogy mik a terveitek a nap hátra lévő részére. Na, tessék megpusztulni. kávézóba beülve podcastet vágni nem olyan rossz ötlet, de hogy nem szeretnék olyan sokáig egy kávézóban ülni. Tehát, hogy tényleg ez a podcast vágás, ez órákat fog igénybe venni, úgyhogy jobb, hogyha itthon maradok. És úgy csinálom. Obika! Lóri nagyon meg akar győzni, hogy kávézóba várni a podcastet. Ami egyébként nem egy rossz ötlet alapvetően. Csak nem tudom, tehát hogy nyilván miközben podcastet vágok, fontos, hogy csend legyen körülöttem, rendesen halljam a dolgokat, tehát hogy azt gondolom, hogy a kávézók azok nem igazán alkalmasak arra, hogy podcastet vágjon az ember. Nagyon csábító a gondolat, de... De majd akkor megyek kávézóba, hogyha kész vagyok a feladataimmal. Na, közben írja Balázs, hogy ajánlottak nekem zeneakadémiai diplomakoncerteket, egy-egy zongorásat ma este lesz, ráadásul akárki mehet és ingyenes, kíváncsi vagyok. Wow, az egyébként tök menőn hangzik. Ez tök menőn hangzik. Rosszabbodik a betegség, mert most már hurutos köhögés van. Úgyhogy minél gyorsabban el kellene élnem azt a tábort, ahol van gyógyszertár. Gyógyszertár, kórház. Még ezt az utolsó épületet kilútolom. Hopp, konzerv. Jól van. Kaja miatt már hál' Istennek nem kell aggódnom. Úgyhogy ennek örömére be is vágok egy almát. És akkor irány a vadásztábor annak reményében, hogy találok vitamint vagy gyógyszert. Közben itt Oberont hallhatjátok, ahogy nyávog a háttérben. Természetesen a cicának nincsen semmi baja, minden a legnagyobb rendben van, csak szeretné, hogyha foglalkoznék vele, ami főleg azt jelenti nála, hogy azt szeretné, hogyha adnék neki enni. Úgyhogy nem kell rám hívni a petát. Minden rendben van a cicával, egészséges, megkapta a gyógyszerét, él és virul, viszont egy picit figyelem hiányos most, és a régi asztallal ellentétben ide nem tud olyan könnyen felugrani, úgyhogy ezért nyivákkol itt most mellettem. De látom, hogy mindenkit, igazából azt nyávagja, hogy mindenkit üdvözöl, és nagyon örül neki, hogy itt vagytok velem. Ó, Pankész Pidi beváltotta a következőt Juti falat Oberonnak. Rendben Balázs, látom, mit szeretnél, látlak. Mindjárt valami biztonságos helyre elrakom a karaktert, ahol nem a szabadban van, és nem láthatja bárki, aztán kap a cica egy kis juti falatot. Köszönöm szépen, hogy gondoltál a cicára. Van, lesz itt nem sokára a közelben egy épület, ahová be tudok húzódni, és akkor ott lerakom a fekete özvegyet, és megkapja. Megkapja a cica a kiváltott jutalomfalatot. Meg hozok magamnak innivalót is. Egészségedre. Jaj, romlik. Érezhetően romlik az állapota. A karakternek, úgyhogy remélem, hogy találunk gyógyszert a kórházban. Nem tudom, ti mennyire érzékelitek, miközben nézitek a streamet, de hogy így néha elszokott homályosodni a képernyő, ami azt jelenti, hogy egyre inkább legyűri a betegség fekete özvegyet, úgyhogy muszáj lesz kezdeni valamit ezzel a kórsággal. De hál' Istennek nem vagyunk messze a kórháztól. Kár, hogy nem látjátok a cicát, ahogy háttal ül nekem duzzogva. Tök érdekes, hogy ezen a szerveren eddig csak csirkével találkoztam. És szarvasbőgést, illetve szarvasmarha bőgést nem hallottam eddig. Pedig mennyire jó lenne. Mennyire jó lenne, hogyha le tudnék vadászni egyet, és megint lenne jó táplálék arányjal rendelkező szarvasmarha húsom, amit aztán el lehet rágcsálni, mikor éhes lesz a karakter. Nincs ez így jól. Van egyébként nyereményjátékunk is, ezt el is felejtettem. Megint valamiért tök furcsa, hogy eltűnik a... Valamiért bugos a rendszer, és nem írja ki, hogy ma is van nyereményjáték. Szóval megint van egy ilyen mystery goodie bag, amit meg lehet nyerni. Nem árulom el, mi van benne, de szuper faszaságok vannak benne. Aki már nyert a nyereményjátékon nálam csomagot, az valószínűleg meg tudja erősíteni, hogy egészen király dolgokat lehet nyerni ezeken a Twitch-es nyereményjátékokon, amiket össze szoktam hozni. Mindenféle jópofa dolgokat szoktam belerakni ezekbe a csomagokba, viszont tényleg fogalmam sincs, hogy miért nem jelöli, hogy hoppá, multivitamin, gyerekek! Hát mekkora királyság van! Gyorsan be is vettem egyet. Hát ez elég nagy mázli. Ez elég nagy mázli, még el sem értem a kórházig, de találtam multivitamint, ami segíthet abban, hogy a karakter legyőzze ezt a náthát, és kicsit rásegítek azzal, hogy eszek is. Mert biztos vagyok benne, hogy sokkal gyorsabban gyógyul a karakter, hogyha nem éhes. Szerencsés csillagzat alatt született egyébként fekete özvegy, azt kell, hogy mondjam. Szerencsés csillagzat alatt. Hopp, ezt most miért csináltam? Ó, ezt a kéglit valaki bezárta. De miért? Engedj be, kismalac. Ez egy ajtós ház. Ó, nem tudok bemenni, mert be van zárva az ajtó, és nincs nálam lockpick. Na mindegy, akkor megyünk a következő épp. Még egy picit várnod kell. Balázs, hogy megkapja a karakter. Az, hogy nem a karakter, a macska jutalomfalatot. Kovár, néha már nem tudok beszélni. Közben megérkezett hozzánk Axil. Szia Axil, üdvözöllek, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk vasárnap délután, jó szórakozást kívánok. És a nyereményjátékkal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a szokásos módon működik. 500 csírnél elindítom a nyereményjátékot, és onnantól fogva bárki nevezhet a játékra a felkiáltójel játék parancs begépelésével, és azt a csomagot lehet megnyerni, azt a Mystery Goodie Baget, amit előbb mutattam nektek itt a kamerában, amiben mindenféle jópofa dolgokat rejtettem el, szóval mutatom még egyszer, ez a mai nyereményjátékunknak a tárgya. Egészségedre, mindjárt megérkezünk. Megérkezünk a táborba, jelölő is itt egy tábla, hogy 100 méterre vagyunk, ha minden igaz. És bízom benne, hogy lassan elkezd hatni ez a vitamin. Megeszek még egy körtét. A gombát meg lehet enni nyersen, igaz? Jól emlékszem. Tehát, hogy nem leszek rosszul a gombától, hogyha megeszem. Jól emlékszem? Nagyszerű, köszönöm szépen a megerősítést Balázsnak is, és Sir Lopásznak is. Úgyhogy gombám is van arra az esetre, hogyha enni kellene. Ami előbb-utóbb be fog következni természetesen. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fog elmúlni a vitaminnak a hatása, mert abban a pillanatban beveszek egy újabb tablettát. És közben megérkeztünk a vadásztáborba, úgyhogy itt megint van egy csirke. Itt megint van egy csirke, akit le fogok vadászni. Úgyhogy lesz extra húsam. Nagyon jó. Nagyon fasza. Na, most ide berakom a karaktert, és juti falatot kap a cica. Itt van a juti falat, egészségedre. Obzi! Cica! Obzi! Igen, sajnos megfázott a karakter. A játék elején, amikor elindult a játék, akkor ilyen elképesztően nagy zuhéba keveredtem, és teljesen átfázott a karakter, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni, utána megszállítkoztam, de hát addigra megfázott, úgyhogy most ilyen megfázós karakterrel vagyok kénytelen akciózni, de itt vagyunk elértünk ide. Ez egy vadásztábor, és itt van kórház, úgyhogy abban bízom, hogy találok gyógyszert, meg beveszek most még egy vitamint. És bízom benne, hogy a vitamin segíteni fog leküzdeni ezt a betegséget. És valahol itt van egy kakas, akit mindjárt jól levadászok. Hunter Pants! Nagyon jó, kérem szépen! Ó! És vannak a közelben, ha jól hallom, akkor... vagy szarvasmarha, vagy őz. Alkohol! Gyerekek! Alkohol! Nagyon jó! Végre tudom fertőtleníteni a kötszereimet. GPS receiver. Na, nagyon jó. Gyorsan fertőtlenítem a kötszert. Pompás. És van még egy adag, amit fertőtleníteni tudok. Úgyhogy egy darabig nem kell aggódnom amiatt, hogy ha ezekkel bekötöm a sebet, akkor elfertőződöm. És még mindig maradt. És még... Jó, azt most nem használom el. Jól lesz az később is. Szóval igen, itt valahol a közelben vannak. Vannak vagy őzek, vagy szarvasmarhák, ami húsit jelent, hogyha sikerül levadásznom őket. Tudjátok, mi lenne még jó? Kulacs. Vérzek. Látjátok, milyen jó, hogy találtam kötszert. Mármint, hogy ne a fertőtlenítőt. Na. És találtam gázégőt, úgyhogy a gáz... Tudom mindjárt használni a izét. A... Csoki? Ja nem, heatpack. Szóval itt van ez a gázcucc. Úgyhogy most már van működő blowtorcsom. Hogyha heggeszteni akarnék, akkor most se tudnék heggeszteni. Hát nem menő, de elképesztően menő. Na. Semmi. Itt egy zombi. Reménykedtem legalább egy vadász Jackie-ben, de hát sajnos nincs szerencsém. Gyere be! Hű, de jól bírja a csövet. Ez a csaj. Hopp, és itt van még egy zombi a közelben. Lassan majd csinálnom kellene magamnak egy blood bag-et. Biztos, ami biztos alapon. És még mindig nem múlt el a betegség. Beveszek még egy vitamint. akkor most megnézzük, hogy mi a helyzet a kórházban. Drukkoljatok, hogy legyen egyébként gyógyszer. Na, kérem szépen. Itt most van, van cuccos rendesen. Csak azt kéne... Ne, tele van a hátizsákom? De tele van a hátizsákom, úgy néz ki. Úgyhogy még lehet, hogy mindjárt. Szelektálnom kell, hogy mit viszek és mit, mi marad. Nem szeretnék sokat, csak egy kis gyógyszert. Nincs gyógyszer. Hát szomorú vagyok. Ez az igazság. Ez nem jó hír. Most a vitaminra kell hagyatkoznom. Bár a közelben van még egy hely, ahol van kórház. Úgyhogy akkor elindulunk oda. És hát, ha ott nagyobb szerencsével járok. Ja, jól hallom egyébként, akkor a szarvasmarhák felé megyek. Vagy a... vagy nem tudom, tehát hogy így... mint hogyha közelebbről hallanám... a bőgést. Az a baj viszont... hogyha... szarvasokról van szó, akkor őket nem bírom megközelíteni úgy, mint a szarvasmarhákat. A szarvasmarhákat meg lehet közelíteni, és könnyű őket lelőni pisztollyal, viszont a szarvasokhoz azért távolság kell. Mármint, hogy ők megriadnak az embertől, és távolról kell őket lelőni. Mondjuk van egy longhornom, csak fogalmam sincs, hogy van-e benne lőszer. Na mindegy, most egyelőre a kórház az elsődleges célom. Aha, ezek szarvasmarhák, és ezek itt vannak benn szerintem a városban. Ja, itt vannak valahol, marha közel. Bőgje megint? Légy szíves. Szarvas marhabar. Ott van! volt értelme szórikázni, az az igazság. Na nézzük, hogy mit dobjunk ki a hátizsákból. Hát, ennél azért jobban kell a kaja. Jelentem Balázs, Oberon megtalálta a jutalomfalatokat. Egészségedre. Az a baj, hogy tényleg most itt azt nézem, hogy milyen francot dobja ki. Hogy még jusson hely kajának. Mert itt tényleg rengeteg kaját itt hagyni, bűn lenne valójában. Abi! Na jó. Bevettem még egy vitamint. Na, jó. Annyi kaján van már, hogy az üdhadsereget el tudnám látni vele. Na jó, akkor most jön az. Abi. Most jön az, hogy akkor meglátogatom azt a kórházat, ahol reményeim szerint találok gyógyszert, aztán valahová behúzódom, hogy megsüssem ezeket a húsikat. Ez a nagy harci tervem a folytatásra. Tudom, nem annyira izgalmas, Igen, eléggé el van használva az a vitaminos doboz, de mindjárt megszabadulok tőle, mert mindjárt megeszem az utolsót is. Sajnos a vitamin önmagában nem igazán akarja nem igazán akarja orvosolni ezt a betegséget sajnálatos módon. Úgyhogy tényleg szükségem van rendes gyógyszerre a jelek szerint. Hogy elmúljon ez a köhögés, betegség. Mert gondolom a vitaminnál is úgy van, hogy egyszerre nem szabad többet bevenni, hiszen nem duplázódik, azt hiszem, nem duplázódik a hatás attól, hogy több gyógyszert veszel be, ha jól emlékszem. De cáfoljatok meg, hogyha nem így van. Na hál' Istennek. Itt valaki elkezdett építeni egy bázist egyébként. Just so you know. Már látom a kórházat. Nem, a kórház és a Vidán Park, az, hogy a Wurstli, a Vidán Parknak nevezett talán egy picit túlzás. Szóval a kórház és a Wurstli az külön van. Fájdalom csillapító basszus. Ó! Oh. Itt valaki... Itt valaki nemrég járt előttem. Mert hogy itt vannak cuccok, amiket itt hagyott, például zsír. Ezek nem én voltam az egyetlen, aki szarvasmarhákat lőtt le mostanában. És úgy látszik, hogy ő is itt hagyta a dolgokat, csemegézett, hogy úgy mondjam. Ó. Az is kodein, fájdalomcsillapító, nem az a gyógyszer, amire nekem lenne szükségem. Ó, gyerekek! Elmúlt! A vitamin végül... A vitamin végül legyőzte a betegséget. Halleluja! Halleluja! Győzelem! Hát ez tök jó. Hát ez tök jó. Akkor most már nincs más dolgom, mint hogy keressek egy félreeső házikót, ahol meg tudom sütni a kaját. Hát ez mennyire jó. Yes! 5 darab vitamin kellett, de végül sikerült. Szevasz kokonoid, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk, így vasárnap délután. Ott az a házikó, ott a távolban pont tökéletesen meg is fog felelni arra, hogy bedurrancsak a sütőbe, és megsüssem ezt a rengeteg marha húsit, amit összeszedtem magamnak. Csodálatos, fantasztikus, azt kell, hogy mondjam. Csodálatos, fantasztikus, ennél már csak az lenne jobb, ha találnék egy fejszét, hogy tudjak fát aprítani. Közben Kokanoid írja a chatben, hogy vett egy Nintendo Switch-et. Gratulálok hozzá, Kokanoid, használd egészséggel és örömmel. Jaj, tudom, mit akartam. Most, hogy meggyógyultunk, itt a maszk, és fertőtlenítem a maszkot, és akkor vissza tudom venni a fejemre. Vagy nem kell fertőtleníteni a maszkot? Vagy lehet, hogy nem lehet fertőtleníteni a maszkot? Viszont én ezt a maszkot nem akarom visszavenni, nehogy az legyen, hogy megint megbetegszem tőle. Azt hittem, hogy lehet. Azt hittem, hogy lehet a maszkot fertőtleníteni. Na mindegy, akkor majd találok másik maszkot. De ezt nem fogom visszavinni, mert ezt teleköhögtem már. Hát most már mindegy. Most már ott maradt. De előbb-utóbb biztos, hogy találok egy másik maszkot, úgyhogy nem különösebben aggódom emiatt. Megérkeztünk ide. Lakat. Lakatra pont nincs szüksége. Screwdriver? Nem. Nincsen nagyobb sütő, de ebben a házikóban. És közel stábon nincs is másik épület, igaz? Kénytelen leszek beérni ezzel. Na, se baj. Köszönöm szövetni, és köszönöm szépen a követést, Mr. Pál. Üdvözöllek a csatornán, jó szórakozást kívánok a streamhez. Ott egy zombi. Azért van egy kis lag az inventory kezelésben. Obi! Mi van, Abika? Ne legyél ilyen. Igen, kicsit furcsi volt. Na, megrakom szépen fával a tűz helyett. Berakjuk a maradék kérget is. És jöhet a begyújtás. Hoppá! Hoppá, valahol akció van. Nem is akármilyen akció. Ez a fegyverropogás az... Kíváncsi vagyok, hogy honnan jött. Megint megbetegedtem. Mi a... Miért betegedtem meg? Megint megbetegedtem. De miért? És mitől? Mi a franc? Mitől lettem megint beteg? Ezt nem ér. Mi az Istentől betegedtem meg? Istenem. Hát ennek nem örülök egy cseppet sem. Nincs igazság. Megint megfáztam. Más nem tudok elképzelni egyébként, csak azt, hogy megint megfázott a karakter. Szomorú. Na mindegy. Majd valahogy ezt is túléljük. Mint ahogy eddig mindent. Vagy nem. Ez a két opció van egyébként, hogy vagy túléljük, vagy nem. Viszont... most megvárom, míg megsül ez a két húsi, azokat elrakom. Aztán majd legközebb innen folytatjuk a túlélést fekete özvegyel. Szia Streamings! Köszi szépen, hogy benéztél! Éppen egy házikóban vagyok itt a semmi közepén, és sütögetem a marha húsit, amit sikerült szereznem nem is olyan régen. Ledurrantottam egy szarvasmarhát. És hát az az igazság, hogy így a streamnek a végére sikerült ide érned, mert most szépen leteszem a karaktert, aztán innen fogom folytatni majd a kalandozást a következő alkalommal, ami szerintem egyébként kedd este lesz. Szóval, hogyha valaki kíváncsi rá, hogy hogyan folytatódnak fekete özvegy kalandjai, az majd csatlakozzon hozzám kedden este 8 órakor, akkor lesz a következő stream, innen fogjuk folytatni. Ugyanitt fogom elkezdeni a játékot, addig nem fogok játszani a Daisy-vel, és akkor megnézzük, hogy merre vezetnek a jó öreg özvegynek a kalandjai. Végezetül, mivel hogy most akkor véget ér a stream, megyek podcastet vágni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt a figyelmivel, így vasárnap délelőtt és délután. Remélem, hogy valamennyire szórakoztatónak találtatok a mai streamet, és velem tartotok legközelebb is. Legyen csodálatos vasárnapotok, érezzetek jól magatokat, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!